o pierwsze miejsce w grupie. Zobacz, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w telewizyjnej jedynce już dziś od 20:20. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne przesłuchanie przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Plan reform Unii Europejskiej, który proponuje szef Rady Europejskiej Donald Tusk, i o tym, że lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nie będzie mógł wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Komisja weryfikacyjna badająca zwrot kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie przesłuchała dziś dwóch świadków, lokatorki tego domu. Budynek trafił w prywatne ręce wraz z mieszkańcami. Teraz należy do spółki, do której należy również nieruchomość przy Poznańskiej 14. Druga z zeznających kobiet, Jolanta Stachura, skarżyła się na pogarszający się stan techniczny zajmowanego lokalu. Z chwilą przejęcia kamienicy przez firmę Jowisz pogorszył się bardzo stan techniczny lokalu. Ja nie pamiętam, żeby tak wyglądało w ogóle pomieszczenia, które zajmuję. Dwukrotnie pomieszczenia były zalewane przez firmę, która remontuje kamienicę. Popękane są ściany, pęknięte są sufity, przelatuje tamtędy woda. W łazience powstał grzyb. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśniał, że komisja zainteresowała się tą reprywatyzacją przede wszystkim ze względu na dramatyczną sytuację lokatorów. Dostałem listy od jeszcze dwóch osób z tej kamienicy. W tym liście były opisane praktyki jeszcze bardziej przerażające niż to, co Państwo słyszeliście. Te osoby dzisiaj ze strachu nie chciały zeznawać. Według zeznającej dziś Alicji Dobeckiej-Olsen w domu działała ekipa czyścicieli kamienic. Z 84 mieszkających w niej osób zostało tylko 10. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewnia, że nie rywalizuje z Patrykiem Jakim o to, by być kandydatem PiSu na prezydenta Warszawy. Mówi, że przed podjęciem przez Prawo i Sprawiedliwość decyzji o kandydatach na prezydentów dużych miast za wcześnie oceniać szanse. Są brane między innymi dwie kandydatury, pana ministra Jakiego i moja. Nie konkurujemy ze sobą, to jest absolutnie nieprawda. Pan minister Jaki wykonuje swoje obowiązki, bardzo ważne, bardzo odpowiedzialne. A który z nas będzie startował, tego nie wiem. Natomiast wiem doskonale, że Warszawa potrzebuje zmiany, że trzeba Platformę Obywatelską odspawać się od Warszawy, bo zrobiła Platforma dużo rzeczy złych. Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Platforma i obecna prezydent stolicy zrobiła dużo dobrego dla Warszawy. PiS podejmie decyzję o kandydatach na prezydentów dużych miast na przełomie roku. Wybory samorządowe w listopadzie 2018. Szef Rady Europejskiej zaproponował unijnym przywódcom plan prac na najbliższe 2 lata. Chce zmian, ale bez rewolucji. Donald Tusk opublikował program przywódców i wysłał go do europejskich stolic razem z zaproszeniem na rozpoczynający się jutro 2-dniowy szczyt w Brukseli. Opublikowany dokument jest odpowiedzią na przemówienie prezydenta Francji na Sorbonie, który nakreślił ambitny program reform w strefie euro. Donald Tusk sugeruje inną metodę, krok po kroku. Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej proponuje, by skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów Unii, nie reformować wspólnoty tylko dla samego faktu zmian, ale po to, by, jak napisał, przywracać ludziom poczucie stabilności, bezpieczeństwa, przewidywalności i wiary w przyszłość. I w przeciwieństwie do propozycji francuskiego prezydenta, Donald Tusk podkreśla potrzebę jedności, a nie dyskusję w gronie wybranej grupy państw. Ktoś może powiedzieć, że mam obsesję na punkcie jedności, ale jestem przekonany, że to nasza największa siła, napisał Donald Tusk. Ze spraw ważnych dla Polski szef Rady chce zakończenia prac nad unijnym prawem azylowym do połowy przyszłego roku. I tak jak apelowała Warszawa, zaproponowałby dyskusję o wywołującym kontrowersje stałym podziale uchodźców przenieść na najwyższy poziom przywódców, gdzie decyzje podejmowane są jednomyślnie, a nie jak na posiedzeniach ministerialnych większością głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nie będzie mógł wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Informację taką przekazała Centralna Komisja Wyborcza, a Kreml odmówił komentarza na ten temat. Tymczasem dziennikarze BBC twierdzą, że decyzja w tej sprawie zapadła w najbliższym otoczeniu prezydenta Władimira Putina. Wybory prezydenckie odbędą się w Rosji 18 marca przyszłego roku.

Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera w specjalnej cenie. Tylko teraz. Limitowana, atrakcyjna oferta na gotowego do odbioru Sprintera z zabudową dla Twojej firmy. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po godzinie 13. Jesteśmy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Rozpoczynamy powtórkę z rozrywki. W której na początku wątek sklepowo-sarmacki, czyli rycerze według Andrzeja Waligórskiego, którzy będą starali się otrzymać coś spod lady. Rycerzy trzem, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Hajbejowicza. Nie, do naszego kiosku stanicznego nadeszły świeże szable, a to li wydaje je panna Zosia Boska, która nader dziwnymi kieruje się kryteriami. No to prawda, i że nader dziwnymi, gdy że pragnąc uzyskać lepszy towar, to albo trzeba jej dać w łapę, albo też się z nią przespać. Cholusznia, ty młocie jakiś, chcesz nam narobić kłopotu? Przecie wiesz, i że panna Zosieńka z hetmanem w jaką kombinacie żyje. A i owszem, z hetmanem też. No, jakby nie było, trzeba nam zająć miejsce w kolejce. No. To ja tu stanę pierwszy. O nie, panie Gatling. Pan jesteś artylerzysta, to po co panu szabla? Zaczekaj pana, aż przyjdą lufy, nie? Ja stanę pierwsza, ja. Gdyż muszę pobrać szable dla Michałka przecież. A, ale jo, jeden naprawdę z Tatary się bije, więc mnie szabla najpotrzebniej. Ja. Wrzaski, co to za wrzaski? Jak nie będzie spokoju, to nie wydam masy towarowej w ogóle. Kęsim, tyle urody za ladą sklepową. No to aż grzech, żeby panna Zosieńka tutaj tak się marnowała. Jak ty to robisz, kochana, że masz taką wspaniałą cerę? Mocerę, a na pończosze. Luśnia, młocie, jakowyś milczeć. To wy milczeć, bo teraz ją kupuję. Słuchaj no, Zośka. No, dobdam, do panny Zosieńki tak grubo się odzywać. Cicho, no. Słuchaj, Zośka, dej no mi jaką dobrą szablę, taką jak wiesz co. Masz, Luśnia, no a ta dobra? Dobra. Dobra, no to cześć, do wieczora. Cześć. Przebóg, jeszcze ją poklepał, no. A, może ja też spróbuję. Ci. Mam z łapami, ty tatarska mordo, bo poskarżę się panu hetmanowi. Allah, ale mi przyłożyła. Brać szable jak leci, bo w ogóle nie wydam. Azja. Tak jest. No masz. Kęsim, przecież to jest pogrzebacz. Nieprawda, bo na metce pisze, że szabla. Ketling. Jest. Trzymaj. Oh my god, what's this? Przecież ta klinga jest dziurawa, no. Bo to jest szabla eksperymentalna, zrobiona w celu zmniejszenia materiałochłonności. Baśka. Tak jest. Masz tu rapierek dla Miśka. Dla Miśka? Bezszczelna, no. Co mówiłaś? Ale nic. Z tym, że ten rapierek to już taki króciutki, wiesz. No trudno, wedle stawu Gromla. Zdaje się, że ona przygadzała panu komendantowi. No, trzeba by wpisać je do książki zażaleń. Pan hetman nadchodzi, pan hetman. Tak jest, panie hetmanie, wszyscy otrzymali. Tak, wszyscy ogromnie zadowoleni. Tak jest, panie hetmanie, szable broń! Szabelka i butelka, od Polaka miłość wielka. Niech nam jeszcze wodzia zdrówko da i dzieweczkę co do laseczka szła i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła, i szła. I Polak szedł i sztandar miał, a spod sztandaru wroga grzał. Nie jak inne cudzoziemce, miał zajęte obie ręce. Z lewej łyknie, z prawej grzmotnie, a jak mańkuj, to odwrotnie. Koń, szabelka i butelka, od taka miłość wielka. Niech nam jeszcze Bozia zdrów to da i dzieweczkę, co do laseczka szła i szła. I szła, i szła, i szła, i szła. I szła, i szła, i szła. I szła, i szła, i szła. Historia dnie w pochwalny ruch. Polaka stawia za wzór cnót. Wróg nam często w kraju gości i to w znacznej dość ilości. Jak odważne polskie serce, toć ich widział dwakroć więcej. Koń, szabelka i butelka, od Polaka i Osierka. Niech nam jeszcze Bozia skupowa i dzieweczkę, co do laseczka szła i szła. Śpiewał Andrzej Poniedzielski na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania piosenkę, której słowa napisał Jacek Cygan i nawet się w niej na chwilę odezwie. Wykona Jerzy Filar, Babie Lato, taki nosi tytuł, w wersji z ostatniej płyty Dwie dusze. Przypominamy przy okazji, że 23 października w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się koncert Jerzego Filara. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie jfilar.pl, j jak Jerzy, filar.pl. Okoliczności pogodowe jakoś bardzo nam się poprawiły, co zachęca do ogrzewania relacji, ostatecznie nawet tych zawodowych. W związku z tym za chwilę instruktażowo kabaret Kaczka pchnięta nożem, ale najpierw Jan Tadeusz Stanisławski z piosenką, która pomoże się uspokoić, poukładać wszystkie nasze ludzkie sprawy. Wszystkie nasze ludzkie sprawy ja bym tutaj w dwóch zdaniach wygłosił. Pierwsze, nikt nikomu łaski nie robi. Drugie, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Tą metodą by można rozsuplać wszystkie nasze węzłowe problemy i nie owijać w teorii bawełnę, jak Piłat bez przerwy rąk nie myć. Nie wytykać palcami drugiego, siebie także nie wywracać na nicę. Raz się ostro postawić i zgłosić, że wszystkiemu są winni rodzice. Gdyby bowiem byli lojalni i na świat nie wywlekli nas siłą, obiektywne trudności by były, ale nas obiektywnie nie było. Nikt nikomu łaski nie robi, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Nikt tu zatem nie ma powodu, dla którego by się nad innych wynosił. Nie wytykać palcami drugiego, siebie także nie wywracać na nicę. Raz się ostro postawić i zgłosić, że wszystkiemu są winni rodzice. Nikt nikomu łaski nie robi, w końcu nikt na ten świat się nie prosił. Nikt tu zatem nie ma powodu, dla którego by się nad innych wynosił. Agencja artystyczno-koncertowa Artur. Artur, przyszedł ten klient. Który? Bo w tym miesiącu już było ze dwóch. Ten jest całkiem nowy. Jesteś pewna, że to nie komornik? Ostatnio jak wpuściłaś pana niby z gazowni, to nam oplombował wszystkie hardware'e i odinstalował software'y. Nie, ten to prezes Mięta Medu, firmy farmaceutycznej produkującej lekarstwa na bazie mięty. Którzy? No ci, co wygrali bursztynową strzykawkę głosami pacjentów i czytelników miesięcznika Nogami do tyłu. A, tak, tak, tak, jarzę, kojarzę. Niech wejdzie. Już proszę. Tylko Helenka, pełen luz, telefony mają dzwonić cały czas. Jakie telefony? Przecież od tego naszego koncertu, kiedy zamiast zamówionego Manamu sprowadziliśmy zespół Maniana, mamy taki czarny PR w Polsce, że nawet z telemarketu do nas nie dzwonią. Helka, to właśnie trzeba wybielać ten PR. Będziesz wychodzić, parzyć mu herbatę i przy okazji dzwonić niby, że ze zleceniami. Znowu? Helka, no już, już, już. Proś gościa. No dobra. Aha, już od 4 dni zapominam ci powiedzieć. Masz okidany kołnierzyk. Proszę, niech pan wchodzi. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zygmunt Żal, tylko że przez RZ. Artur Skówka, tylko że zamiast S jest Z, zamiast W jest F, a reszta już bez wyjątków. Od razu może kawka, herbatka? Nie, dziękuję. Pani Helenko, dwie herbatki. Dobrze. Proszę pana, wczoraj zarząd wybrał mnie na walnym nowym wice. No to gratuluję, gratuluję. I moje pierwsze zadanie to organizacja jakiejś takiej integracyjnej imprezy dla załogi. Kojarzę. No, tylko widzi pan, ja na public relations znam się słabo. Public relations. No właśnie, ja się na tym słabo znam. No to nie mógł pan trafić lepiej. Tyle tych agencji artystycznych na rynku. Ja się badziewia narobiłem. No widzi pan, ja się w tym kompletnie nie orientuję. No przyszedłem do pierwszej w alfabecie. Nie tylko w alfabecie. Przepraszam. Agencja Artur Skówka, słucham. Witam pana dyrektora. Tak, oczywiście. Premier już jest ugadany. Tylko co on ma tam robić, bo dzwonił do mnie przed chwilą, czy ma wziąć gumiaki. Aha. Czyli przecina wstęgę. No to super. Słucham? Z tymi hostesami to jest mały problem. Tym razem nie będzie Pameli Anderson. Bo mamy równolegle drugą imprezę i ona tam wcześniej była zabukowana. Aha. Także podeślemy tylko ubiegłoroczną Miss World. A jak? No pewnie, że ładna. No też pozdrawiam. Uszanowanie dla małżonki. Dziękuję. Do widzenia. Wow. Widzę, że szeroko działacie. Wyjątkowo weszliśmy w taki drobiazg dla znajomego. Taki dyro ze spółdzielni. Za unijne wyłożyli kostką próg zwalniający i chcą to jakoś uczcić, żeby po prostu kierowcy zauważyli ten próg. Przepraszam, kawa czy herbata, bo zapomniałam. Ja nic, dziękuję. Herbata, tylko nie tak od razu. Proszę pana, wracając do naszego wątku, ja też chciałbym zamówić jakąś taką oryginalną imprezę pracowniczą, bo powiem szczerze, mieliśmy już wszystko. Choinki, bankiet z tortem, opłatek, jajeczko, śledzika, pączki na tłusty czwartek i chcę jako nowy wice przełamać tę sztampę. Bingo. Bingo po prostu. Nasza agencja, proszę pana, oferuje kompleksową organizację oryginalnych, firmowych imprez okolicznościowych, integracyjnych. Mamy m.in. na przykład huczne uroczystości zwolnień grupowych. PRL party. Pamięta pan, co to był PRL? A nie, pan taki młody, to pewnie nie. Czwarta RP koktajl. To też jeszcze pan nie pamięta. Gra w plotkę. O co chodzi w tej grze? No rozpuszcza się na przykład, że pan ma tępy wygląd. I ludzie to podchwytują. Tyle, że to musi być nieprawda. Aha, rozumiem. Poza tym mamy quiz, gdzie ta faktura, a na specjalne życzenie doprowadzamy firmę na skraj bankructwa, przed którym załoga broni się na 3-dniowej wyjazdowej burzy mózgów. Co tam jeszcze? O, to się dobrze sprzedaje. Zabawa w kto pod kim dołki. Podobnie jak bardzo ostatnio popularny paintball strzel do szefa. O, macie ruch. Cóż, cena renomy. Skówka, słucham. O, hello! Thanks! I'm fine. And how are you? Yes, of course. What? Okej, alright, bye. Cały Bono. O matko, to możecie sprowadzić taką gwiazdę? Ba, nie jedną. Mamy cały segregator ze spisem współpracujących z nami gwiazd. Przepraszam, to miało być dwie kawy czy herbaty, bo mi się już pomyliło. Ja naprawdę dziękuję. Helenko, dwie herbaty, ale wcześniej podaj ten segregator z gwiazdami. Proszę, tu leży. To i tak podaj. O, opasły tom. Ano, to jest alfabetycznie, żeby ma wszystko ułożone. Weźmy na S. S, proszę pana, mamy S. Duże, małe. Weźmy może od dużego S. Mamy Springsteena Bruce'a, Stevie'ego Wondera, Stinga. No, nie ma niestety imienia. Sojkę Stanisława, Sandrę. Oj, też nie ma imienia. Haniu, trzeba tu będzie pouzupełniać, bo są braki. No, albo weźmy pod M. Madonna, Mariah Carey, Metallica. Robi wrażenie. Robi, ale powiem panu, że to jest takie złudne troszkę, wie pan? Tak, a czemu? Ja osobiście polecam Ziutki. Przepraszam, kogo? Ziutki, taki zespół. Powiem panu szczerze, że to ich najczęściej biorą klienci. Mają coś takiego w sobie skurczybyczki, że ich ludzie rozchwytują. A grają wszystko, i Springsteena, i Madonnę, wszystkich spod S, i F, i A. Słowem, cały alfabet gwiazd. A to ciekawe, wie pan, Ziutki pan mówi, tak? I powiem panu, że jeszcze do tego są trochę tańsi od tych wszystkich Metalik. To po prostu świetnie, czyli na wieczór mielibyśmy... Ziutki. Aha, a w ciągu dnia? Tu mam pod ręką taki przykładowy harmonogram takiej imprezy. Proszę, niech pan spojrzy. 3:10 pobudka, 12:30 obiad. A między 3 a 12? Czas wolny. Czas wolny, tak? Czas wolny. To czemu tak wcześnie jest pobudka? No, żeby po prostu zmieścić te wszystkie atrakcje w ciągu dnia. No i dalej mamy 17:00, kawa z mlekiem, może być też z cukrem, to opcja. I słuchanie radia na bosaka. Na bosaka? No takie modification. 20:00, oscypek na szczycie Giewonta, to akurat impreza w górach. No i o 21:00 tak do mniej więcej 2:30 ziutki. I tak przez 4 dni. Przepraszam. Agencja Artur. Przepraszam, ale naprawdę teraz nie mogę rozmawiać. W ogóle jesteśmy zawaleni robotą, niestety. Jest Kawusia. O, telefon? Nie jesteśmy zainteresowani tym rachunkiem za gaz. Halo, halo, halo? Ojej, coś przerwało. Helenka, zrób w końcu porządek z tymi herbatami. Ja dziękuję za herbatę. Ale to jest kawa. Też dziękuję. Ale to żaden problem, Helenka zrobi herbatę, Helenko. Dobrze. Wie pan co, przemyślałem to sobie i może na początek zrobilibyśmy faktycznie coś oryginalnego, ale nie tak super oryginalnego jak te najoryginalniejsze imprezy. No to rozumiem. Tak, no bo wie pan, nie chciałbym tych swoich pracowników wystraszyć tak na początek. Rozumiem. Czyli no co na przykład? Ja jak pan tak rozmawiał przez telefony, przeglądałem sobie folder. No i może to byśmy zrealizowali. To się tutaj w folderze wielokrotnie powtarza dużą czcionką. Coś takiego jak grill z niespodzianką. A, rzeczywiście. Bardzo popularna oferta. No, świetny wybór. Tak mi się też jakoś spodobało, tylko co to jest tą niespodzianką? A, proszę pana, jak powiem, to nie będzie niespodzianka. Sam pan rozumie. A chyba możemy mieć do siebie zaufanie. Nie, oczywiście. Wie pan, że to może być nawet intrygujące. No i o to chodzi. Intryga. No, to jak, piszemy umowę? Wie pan co, ale może w przyszłym tygodniu, dobrze? W poniedziałek na przykład, bo ja już muszę lecieć do firmy. No, mam nadzieję, że pana Helenka gdzieś tam zmieści, bo naprawdę mamy taki róż, że... Dobrze, to jesteśmy umówieni, a ja już będę leciał. Ojej, to nawet herbaty się pan nie napije? Nie, no naprawdę, dziękuję. Może innym razem. Będziemy w kontakcie, panie Arturze. Oczywiście, dziękuję bardzo. Ja rezerwuję już terminy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No to Hela, zapisz w komputerze zlecenie na grill z niespodzianką. Dobra, zlecenie numer 1 łamane przez rok. Grill plus ziutki. To się nie bierze z rzucia mięty, że człowiek czuje się namiętny, wyczynia wtedy różne skręty, a po nich staje się pogięty. I są dowody pewne na to, że namiętnościom sprzyja lato. Nawet mężczyzna twardy, prawie, nagle odkrywa lato babie. Babie, lato, zmyślenie to czy prawda? Babie, lato, delikatność jawna. Babie, lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie, lato, a jakieś ty męskie. To nie jest nawet rzecz w nagości, by się rozwinąć w namiętności. To rodzaj dymu, rodzaj mgieł, nagle niechcący wpadasz w nie. Panom pomaga w namiętności dyskretny urok kobiecości. Człowiek wrażliwy jest na piękno, a lato kusi świeżą miętą. Babie, lato, zmyślenie to czy prawda? Babie, lato, delikatność jawna. Babie, lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie, lato, a jakieś ty męskie. Babie, lato, zmyślenie to czy prawda? Babie, lato, delikatność jawna. Babie, lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie, lato, a jakieś ty męskie. Myślenie to czy prawda? Babie lato, delikatność jawna. Babie lato, ja przez rok za tobą tęsknię. Babie lato, a jakieś ty męskie. Babie lato, babie lato, babie lato, babie lato, babie lato. Na koniec, drodzy państwo, chciałbym wyjaśnić, że autorowi nie chodziło tutaj o wątek tak zwany włókienniczy, czyli o opiewanie tej słynnej białej przędzy, a tylko o oddanie hołdu kobiecie jako takiej. Stąd wyrażenie babie lato. Przy okazji wraz z Jurkiem Filarem życzymy państwu babiej jesieni, babiej zimy, babiej wiosny i babiej góry. Dziękujemy bardzo. Tylko proszę mnie nie wyciszać. Nie wyciszyliśmy, chociaż to już pół minuty po godzinie 13.30. Muzyczna poczta UKF. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk, a my jesteśmy teraz, my tutaj, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. I do 14 czekamy na państwa muzyczne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Na początek będzie Asaf Avidan. Asia i Wiola piszą, że czekają na listopadowy koncert Asafa Avidana. On będzie nawet jutro u nas, tu w Trójce. A jak zamówić piosenkę? Proste. 22 i 7 trójek to numer telefonu, adres mailowy ukf@polskiradio.pl. Its roots are at my feet. W muzycznej poczcie UKF Asaf Avidan, 22 i 7 trójek. Poproszę o piosenkę pod tytułem Rodzi się ptak z ostatniej płyty pani Katarzyny Groniec. To piękna płyta, piękne śpiewanie. Rodzi się ptak i Katarzyna Groniec. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Do 14 czekam na Państwa kolejne propozycje. Pan Bartosz wysłał do nas osobisty list, w którym pisze: pragnę uczcić pamięć mojego ojca w jego ulubionym programie trzecim. Proszę o Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat.

Bardzo różnorodne dźwięki dziś Państwo proponują w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Wojciech pisze, że chciałby, żebyśmy dziś przypomnieli ZZ Top i Give Me All Your Loving, bo dawno w Muzycznej Poczcie UKF tego nie było. Poczcie UKF ZZ Top. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Za chwilę jeszcze jedna piosenka. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żanda. Muzyczna Poczta UKF jutro po 13.30. Chciałbym prosić o utwór Snowy White, a Bird of Paradise. Dawno do tego nie było w Muzycznej Poczcie. Fly.